Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Będą zawiadomienia do prokuratury po pokazaniu raportu z działań podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Szczegóły ma nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Przeciętne pensje rosną, a drugi próg podatkowy stoi. Eksperci donoszą, że setki tysięcy Polaków zapłacą wyższe podatki. Kolejne naloty Izraela na Bejrut. Izraelska armia twierdzi, że uderzyła w cele Hezbollahu. Celem było potwierdzenie jednej hipotezy o wybuchu. Mówił o działaniach podkomisji smoleńskiej Macierewicza wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony pokazał raport na ten temat. Łączymy się ponownie z Bartkiem Bieleckim, który jest przed resortem. Bartku, powiedz, co jeszcze znalazło się w tym raporcie. To między innymi informacja o wydatkach podkomisji, które wyniosły ponad 80 milionów złotych. Do tego w raporcie wskazano na brak doświadczenia jej członków i na przypadki niszczenia dowodów. Jak przekazał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, resort złoży w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Te 800 stron raportu stanowi też podstawę do wyciągnięcia konsekwencji i działań organów ścigania. Część wydatków była przeznaczona na wysokie pensje jej członków. O ich zarobkach mówił wiceminister obrony Cezary Tomczak. Może to jeszcze nie milionerzy, ale prawie milionowe kwoty wpłynęły na konta członków podkomisji Antoniego Macierewicza, mimo że, jak powiedział pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, cel tej podkomisji nie został nigdy osiągnięty. Zadaniem podkomisji Antoniego Macierewicza było ponowne zbadanie przyczyn katastrofy smoleńskiej z kwietnia 2010 roku. Jej pracą przyjrzał się specjalny zespół złożony z kilkunastu ekspertów. Na jego czele stał pułkownik pilot Leszek Błach. Zespół nie zajmował się badaniem przyczyn katastrofy. A relacjonował Bartosz Bielecki. Setki tysięcy Polaków mogą zapłacić wyższe podatki. To dlatego, że płace idą w górę, a drugi próg podatkowy jest zamrożony na wysokości 120 tysięcy złotych. Jeśli ktoś będzie zarabiał większą kwotę rocznie, to zapłaci nie 18, a 32% podatku. Zwraca na to uwagę Business Insider, a szczegóły zna Aleksander Przoniak. W ciągu najbliższych 4 lat liczba Polaków, którzy zapłacą wyższy podatek, może się podwoić. Wszystko za sprawą zamrożonego progu na wysokości 120 tysięcy złotych rocznie. Według wyliczeń portalu, by płacić niższy 18% podatek, można zarobić w ciągu miesiąca maksymalnie 11 879 zł. Jeśli ktoś zarobi więcej, wpadnie w drugi próg podatkowy. Dzieje się tak z reguły w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego. W takim przypadku pracodawca potrąci zaliczkę nawet o kilka tysięcy złotych wyższą. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu tego roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 11% rok do roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Posiedzenie sądu na temat ewentualnego aresztu dla posła Romanowskiego zostało wyznaczone na 28 listopada, podał Warszawski Sąd Rejonowy. Poseł usłyszał 11 zarzutów w związku z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Aresztu dla niego domaga się prokuratura, która uzasadnia to m.in. grożącą posłowi wysoką karą do 25 lat więzienia i obawą mataczenia. Z tym nie zgadza się obrońca Romanowskiego. Nie ustają izraelskie naloty na Bejrut. Według sił obronnych Izraela uderzono w cele Hezbollahu na południowych przedmieściach libańskiej stolicy. Niespokojnie jest również na libańsko-izraelskim pograniczu. Izraelska armia podała, że celem nocnych nalotów na Bejrut były zakłady zbrojeniowe Hezbollahu. Libańskie władze mówią natomiast o 17 atakach na południowe dzielnice stolicy i zniszczonych 6 budynkach, które, jak podano, miały zostać ostrzelane bez ostrzeżenia. Bezpośrednie walki trwają natomiast na południu Libanu, gdzie od kilku tygodni Izrael prowadzi operację lądową. W Bint Jubail zginęło 3 libańskich żołnierzy. Z kolei rano Izrael poinformował o ponad 50 rakietach wystrzelonych z kierunku Libanu. W mieście Naharia ranne zostały co najmniej 2 osoby. Izraelska armia podała też wiadomość o zatrzymaniu w Gazie około 200 osób podejrzanych o terroryzm. Z kolei źródła palestyńskie informują o kolejnym ataku na obóz dla uchodźców w Dżabalii, gdzie zginęła matka z dzieckiem. Karol Darmoros, Polskie Radio.

trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy, chciałam powiedzieć łyśmy, ale łyśmyliśmy w towarzystwie duetu Outcast, Miss Jackson sprzed lat, a my dzisiaj to Agnieszka Szydłowska, Michalina Bieńko, Katarzyna First-Wojtkowska. Biegniemy do godziny 12, mamy po drodze mnóstwo fajnych przystanków, o czym już niebawem. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Sabrina Carpenter, którą teraz zamienię na Agnieszkę Obszańską, ale zanim to nastąpi, to uwaga, uwaga, będzie sentymentalnie, będę łączyła przeszłość z teraźniejszością, bo przez bardzo wiele lat, pracując razem także w programie Radiowy Dom Kultury z Agnieszką Obszańską, przyglądałyśmy się temu, jak najpierw marzono, potem ogłoszono konkurs na powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Potem były problemy, jak to zawsze, i nie wiadomo było, czy kiedykolwiek to muzeum, które pomyślano od samego początku jako nowy budynek prezentujący w Polsce kolekcję sztuki nowoczesnej, powstanie. Potem przyglądałyśmy się budowie, wielokrotnie rozmawiając z Joanną Mytkowską, czy innymi osobami, które zaangażowane były w pracę nad tym budynkiem. Na antenie słuchałyśmy o kolejnych datach otwarcia i to ciągle była taka przyszłość, no właściwie jakby ktoś mówił i polecimy na Marsa w roku 2020 którymś. Okazuje się, że jesteśmy nagle właśnie w tym miejscu, jest rok 2024 i jutro Agnieszka Obszańska długą formę swojego programu Terra Cultura, dwugodzinne spotkanie ze słuchaczami, słuchaczkami poprowadzi właśnie z nowego i od jutra oficjalnie otwartego dla publiczności budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest coś niebywałego. Z jednej strony oczywiście jest to zaduma nad tym, że czas płynie i naprawdę minęło bardzo wiele lat naszej radiowej pracy i opowiadania o ważnych dla kultury wydarzeniach, ale z drugiej strony jaka to jest radość. Trójka przez cały weekend, od piątku do niedzieli włącznie, będzie z muzeum nadawała audycje, o których oczywiście informujemy. Bardzo nas to cieszy, ale przede wszystkim cieszy nas to, że rzeczywiście możemy sobie zapisać w naszym radiowym CV, że jest taka instytucja w tym kraju, której powstanie śledziliśmy od idei do materializacji i do możliwości porozmawiania z pierwszymi zwiedzającymi, co myślą, co czują i jak będą planować swoje życie i współżycie z tym nowym budynkiem, o którym więcej już jutro, a dzisiaj? Terra Cultura. Bloki z wielkiej płyty. Czy to wszystko, co zostało po socjalistycznej architekturze? Nie. Mamy UFO-mosty, wieże jak rakiety, budynki brutale, kościoły, namioty, wieżowce, kukurydze, kosmiczne spotki, hotele, piramidy i mogłabym wymieniać jeszcze długo, długo, tylko po co? Lepiej od razu zaplanować sobie wizytę w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury. A tam czeka na nas fantastyczna wystawa zatytułowana Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej czasu zimnej wojny. Patrzymy w kierunku naszych sąsiadów, patrzymy za bliską granicę, ale do krajów, które sądzę wciąż nie są wystarczająco zauważane w Polsce. Patrzymy w kierunku Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy czy Litwy i tym razem chcemy opowiedzieć o architekturze po II wojnie światowej, szczególnie po roku 56. Roku w pewien sposób wyjątkowym, przełomowym, co też być może nam czasami umyka. Mówi Michał Wiśniewski, współkurator wystawy. To wtedy ma miejsce słynne wystąpienie Nikity Chruszczowa na 20. zjeździe partii, w trakcie którego symbolicznie strącił z piedestału nieżyjącego już Józefa Stalina. Rozpoczyna się tak zwana odwilż, która przyniesie głębokie przetasowania polityczne w wielu krajach bloku wschodniego. Temu towarzyszy bardzo wiele nadziei na demokratyzację, na liberalizację systemu. One się nie spełnią albo spełnią tylko w ograniczonym zakresie. Natomiast w jednej przestrzeni życia zmiana jest rzeczywiście realna. Tą przestrzenią jest kultura, tą przestrzenią jest sztuka, tą przestrzenią jest także architektura. I tak nastaje czas socmodernizmu. Akurat w architekturze bardzo intrygujący. Tego terminu najprawdopodobniej po raz pierwszy użył profesor Adam Miłobędzki w kontekście architektury powstającej od lat 50. do 80. Autor, delikatnie mówiąc, nie pałał entuzjazmem do tych realizacji. Jego opis jest bardzo ostro negatywny, a on opisuje doświadczenia jego pokolenia, osób, które przeżyły wojnę, przeżyły stalinizm. No i kilka dekad później, już u schyłku jego kariery naukowej, zawodowej, patrzy na ten czas z rozgoryczeniem. I wydaje mi się, że my jesteśmy do pewnego stopnia więźniami tego rozgoryczenia Adama Miłobędzkiego, ale też bardzo wielu osób, które pisały o architekturze, zajmowały się nią w latach 90., 80. i ten okres z PRL-u traktowały w sposób niesłychanie negatywny. A tymczasem? Minęło 30 parę lat i dzisiaj możemy chyba lepiej, wydaje mi się, bardziej neutralnie spojrzeć na ten okres czasu i z tego też powodu chcieliśmy pokazać pewną inną wyobraźnię, pewną inną rzeczywistość, w jakiej funkcjonowaliśmy my, mieszkańcy tego kraju, tej części Europy, ponad pół wieku temu, a równocześnie zastanowić się nad tym, na ile ten język, w którym tkwimy, język tak negatywnie opisujący tę rzeczywistość, blokowisk, które zawsze są szare, na ile on ma sens, a na ile jest pewnego rodzaju ograniczeniem dla nas samych w zrozumieniu krajobrazu kulturowego, w którym funkcjonujemy każdego dnia. A ten krajobraz to wiele budynków projektowanych z myślą o przyszłości, rozpromienionych wizją podboju kosmosu i sięgania po to, co nowoczesne i niemożliwe. 400 obiektów przywołanych na tej wystawie warte jest wyprawy do Krakowa. Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej. Tę wystawę możemy oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie aż do stycznia przyszłego roku. Polecała Agnieszka Opszańska. No te szare bloki, bloki z betonu znalazły swoje miejsce oczywiście i odzwierciedlenie także w kulturze popularnej, w muzyce. No pewnie teraz wielu osobom konkretna piosenka zagrała w głowie, ale myślę, że to, co stało się później, to kiedy zaczęto zamieniać szare bloki na bloki w tak zwanych pastelowych kolorach i przeciwko czemu znowu powstała wielka kampania społeczna, na której czele był na przykład Luk, czyli znowu muzycy jeździli po miastach i błagali, aby nie przebalowywać na seledyny, majtkowe róże i inne dziwne kolory tego, co w tej szarości być może jakoś gładziej stoi. No to też jest część naszej historii. Jeżeli chodzi o tę najbliższą przyszłość, to Krzysztof Zalewski i Sonic Youth.

którzy już w ubiegłym roku stworzyli hymn, oficjalny hymn Borecki Łękuk Trail. To nie koniec atrakcji, ponieważ po tej części sportowej w sobotę, jak już zakończymy zjawiskową podróż biegową po Puszczy Boreckiej, po ceremonii dekoracji, Borecka Łękuk Party. Idealna okazja na zakończenie sezonu biegowego. Ściągamy buty biegowe, ściągamy leginsy i plecaki biegowe, wchodzimy na parkiet i w tanecznych rytmach żegnamy się z tym sezonem biegowym, robimy sobie po tym trzytygodniowe roztrenowanie. Dajemy na chwilę nogom, naszemu ciału i rodzinom odpocząć się od biegania i wyjazdu na kolejne zawody. W niedzielny poranek jeszcze joga, rozruch, śniadanie i oczywiście powrót do domów. Na naszych listach startowych już około 400 osób z Polski, zagranicy. Mamy takie egzotyczne zapisy, jak zawodniczki z Chorwacji, z Francji, oczywiście tutaj ościenne nasze kraje, Litwa, Łotwa, Ukraina. Szykuje się fantastyczne wydarzenie. Cieszymy się, że program Trzeci Polskiego Radia w tym roku jest z nami i weźmie w piątej już edycji boreckiej Łękuk Trail aktywny udział. Organizator biegu, Bartek Osior, człowiek wielu biegowych talentów, m.in. trener trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię, z mazurskich Wydmin, zdecydował w jakiejś mierze za mnie, że będę musiał wystartować, co oczywiście zrobię z najwyższą przyjemnością, pobiegać po Puszczy Boreckiej, same nogi niosą do Łękuka. Przy okazji proszę nas słuchać w jednej z najbliższych wtorkowych audycji Dobrego Dnia. Tam będziemy mieli do wygrania regeneracyjny, rodzinny pobyt w Łękuku. Właśnie już zazdroszczę zwycięzcom. Zazdroszczę też temu, kto wygra w naszym dzisiejszym konkursie. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania bono wartości 500 zł na świetne ciuchy biegowe od Rough Radical. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i dokończyć z biglem, z fadą, może rymując, następujące zdanie. Bieganie po Puszczy Boreckiej wydaje się być, i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Bieganie po Puszczy Boreckiej wydaje się być... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia, ale bieganie bieganiem, a ja mam cały czas w głowie ten obraz, jak wszyscy po biegu, cytuję, ściągają leginsy biegowe oraz buty biegowe i ruszają na parkiet. Mam nadzieję, że Krzysiek Łoniewski przywiezie jakieś relacje, a może nawet zdjęcia z tego momentu. A chciałam też przypomnieć, że nasza najbliższa przyszłość, weekend, to jest świętowanie otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I jedną z audycji, które nadawać będziemy właśnie z tego nowego budynku, jest nasza audycja sportowa, trzecia strona medalu. W tym tygodniu prowadzą właśnie Krzysiek Łoniewski i Darek Urbanowicz. Będzie można panów nie tylko słuchać, ale gdyby ktoś miał ochotę podejrzeć podczas prowadzenia audycji, tylko trzeba się udać do MSN-u. Jednym z gości, myślę, że mogę to zdradzić, panowie się nie obrażą, będzie Marcin Masecki, który, cytuję, opowie o tym, jak sport czyści mu głowę. Czołgałam się. Nie dzwoń, bo znów rozbijam się. Nieodebrane telefony, tryb samolotowy. Miałeś mnie wziąć na stroksów, krzyczałabym. Pod sceną z nią krzyczysz dziś. Wiem, że cię w końcu rzuci, napiszesz mi. Nie chcę bez ciebie już żyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come, be my April Fool. Come, you're the only one. Come, on your rusted bike. Tattered coat. Teraz mówimy o tym, że trójka buduje się od nowa, odnawiamy, a jest co odnawiać. Ale myślę, że w przyszłości będziemy też stosowali takie hasło trójka miejsc spotkań, bo na naszej antenie rzeczywiście spotykają się artystki, artyści, tworząc nieoczekiwane połączenia, a jak super brzmiące Daria Zawiałów i Patti Smith właśnie takie połączenie przeżyły, takiego połączenia doświadczyły. A przed nami powieść czytana przez autora. Zresztą Baszka Marcinik wie o tym wszystko. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment ósmy. Z centrum podjechałem na rozdroże, a potem dalej piechotą. Dość już zmęczony, doczłapałem do Wisły. Przy cyplu Czerniakowskim, w której z tych nowych knajp wziąłem piwo i patrzyłem na pomnik, żelbetonem wyrastający z wody. Upamiętniał saperów odbudowujących Warszawę, stawiających przeprawy i upamiętniał też moją ignorancję, bo przez wiele lat byłem przekonany, że to berlingowcy i chłopak z powstania są tu uwiecznieni. Że jeden z, jak się okazuje, wbijających palto Morro, a dwaj pozostali to bezimienni żołnierze, którzy przybyli tu tysiące kilometrów z Kazachstanu i Syberii, by utonąć w najpiękniejszej z rzek. I choć od lat wiedziałem już, że to nieprawda, pozwalałem sobie znowu być w tym błędzie. W końcu do dziś nie wiadomo, kto do Morra zabitego gdzieś tu właśnie strzelał. Czy Niemiec z mostu, czy rosyjski snajper, wziąwszy go za Niemca. Gdy dopiłem piwo, podpłynęła słonka, prom na kępę. Weszliśmy na pokład sporą grupą, usiedliśmy na ławkach, zaburczał silnik, ruszyliśmy. Powoli, na skos przez nurt, o który zawsze ma się obawy, czy jest tak wieczny, jak obiecuje szerokość rzeki. Czy któregoś dnia, daleko na południu, nie wyczerpie się źródło i wszyscy nie zamieszkamy tu w końcu nad łachą piachu, pokrytą srebrzystym zdychaniem ryb. Ale to jeszcze nie tego dnia. Tego dnia niespiesznie sunęliśmy ku prawemu brzegowi, a kilkuset martwych berlingowców i nie wiadomo ile setek powstańców mogłoby patrzeć na nas z dna. Ale ich ciała dawno spłynęły w dół biegu i przez holenderskie ziemie, przez niskie cisze żuław, dobrnęły do Bałtyku. Na pokładzie ukraiński ojciec, otoczony czeredą dzieci, tłumaczył im, po jakiej rzece płyną, że to największy ciek w tym kraju, że łączy Kraków z Gdańskiem. Dzieci słuchały jak to dzieci. Bardziej zajmowało je kołysanie, brum, motoru, błyski słońca na bąblach piany i rybitwy, drące się w niebogłosy w ślad za promem. Tylko najstarszy, może 13-letni chłopiec, typ geniusza pianistycznego z Połtawy albo najlepszego matematyka z Czerniowców, słuchał go uważnie i rozglądał się oczami, w których rodzą się wiersze albo nieznane jeszcze równania. Tato, zapytał, to na pewno największa rzeka Polski? Tak, płynie przez cały kraj. Tato, ale Dniepr jest 5 razy szerszy, tu mosty krótkie kamieniem przerzucić. Ojciec się stropił. Ja zacząłem się śmiać. Spojrzeli na mnie ze zdziwieniem i przestrachem. Ten przestrach ukłuł mnie w serce. Zebrałem całą swoją znajomość ukraińskiego, ale i tak pewnie odezwałem się melanżem polszczyzny i ruszczyzny. Mimo to chyba zrozumieli. Tak, Dniepr jest dużo większy i piękny jest, ale Wisła też się rozlewa i kiedyś była tu szersza, tamten brzeg to była wyspa. Na tyle starczyło mi słów. Uśmiechnęli się, pokiwali głowami. Nie byłem pewien, czy uwierzyli. Każdy by bronił swojej rzeki. Teraz obaj byli jak ci Sybiracy w kolei transsyberyjskiej w 80 roku, wracający z Moskwy i patrzący na mapę, na której mój ojciec przed chwilą pokazał im Polskę. A oni, polewając kolejną setkę, odparli z przekonaniem: Staszek, u was na pewno są takie mapy, że Polsza taka wielka, a Sybir taki malutki. Dopłynęliśmy. Brzydki metalowy prom wbił się w piasek saskokępskiej plaży. Ci z rowerami zeszli pierwsi i od razu ruszyli alejkami. Potem zeskoczyła z łajby ukraińska rodzina, machając mi na 6 rąk. W końcu opuściliśmy pokład ja i kobieta w chustce. Nie wydawało się, by pod chustką miała włosy. Powoli zachodziło słońce. Ogniska i grille pachniały. Szukałem dla siebie miejsca bez krzyków i śmiechu, który mógłbym po swojemu przyjąć zmierzch. Szedłem przez Łęgi i na Muliska, aż wszystko ucichło. Stada wron zlatywały z Pragi, Grochowa i Kępy, by spędzić tu noc. Cieniami stad dopomagały czerni, połykającej róż i pomarańcz. W końcu zostałem ja, szarówka z mroku i rzeka. Zdjąłem buty i skarpetki. Pozwalałem, by woda dotykała moich palców i kostek chłodnym. Tyle tu stało, a ja wciąż płynę. Przypomniał mi się Gierymski, najwarszawski z malarzy, jego Świętotrąbek. Tytuł polski do bólu, a to przecież Rosh Hashana. I stoją na płótnie Żydzi, warszawscy, nad Wisłą, na wysokości Nowego Miasta. Nie słychać, ale pewnie nucą Avinu Malkeinu, modlitwę dobrą na Taszlich. Wtedy Izraelici nad brzegami rzek, mórz, a nawet cembrowin studni, wytrząsają z kieszeni drobiny chleba, symbolizujące grzechy. Bo u progu Nowego Roku otwierają się w niebie księgi i wszyscy będziemy w nich zapisani. Na obrazie Gierymskiego ukrywa się grający na akordeonie flisak. To najpewniej ja w przeszłości. Jedzie też pociąg przez most, wioząc nowoczesność, rewolucję i bezbożność. Ale Żydzi stoją, jakby go nie widzieli, zapatrzeni w święte słowa ksiąg. Nasłuchują szofaru, który tego dnia powinien zabrzmieć stukrotnie. Przed nimi płynie Wisła. Czy skrzeki rybitw, świst lokomotywy, nuta akordeonu ich nie zwodzą? Wywróciłem kieszenie spodni. Miałem tam kilka okruchów bułki z piekarni Putki. Nie pamiętałem melodii ani słów Avinu Malkeinu. Musiała więc światu i mnie wystarczyć melodia z Austerii Kawalerowicza, napisana przez Leopolda Kozłowskiego. Ta pieśń, którą śpiewają hasydzi mimo ciała zmarłej w pokoju obok. Wiedziałem, że to herezja, że gdyby ktokolwiek mnie widział i słyszał, byłaby to kpina, ale nikt nie patrzył. Stałem miesiąc za wcześnie, bo to święto wypada zwykle we wrześniu, i wysypywałem okruchy grahamki do rzeki, bez powodu, który dałoby się nazwać. Ale może ci moi Abramowicze to jednak byli frankiści i wcześniej stawali nad brzegami polskich i białoruskich rzek, by sypać kruszyny w nurt. A może wcale nie i nikomu nic do tego? Jak u Tuwima, bo tak mi się podobało. Wracałem myślami do obrazu Gierymskiego, bo zdaje się cieniami pleść tajemnicę. Być może dlatego, że spoglądamy na niego przez grubą tkaninę śmierci, przez zetlałą zasłonę tysięcy firanek spalonych w getcie. Może wtedy dla jego współczesnych to było po prostu realistyczne malarstwo, ale my dziś patrzymy przez nic, przez wizjer o kształcie zera, przez Judasza, który nam tyle lat służył do nienawiści. Ale ponieważ obraz przetrwał, to i oni patrzą na nas, choć twarze mają zwrócone ku rzece, ku Jerozolimie, ku Torze w końcu, od której zwariuje każdy kompas. Patrzą i widzą mnie, bosego nad rzeką, przedrzeźniającego odwieczny obrządek i niewinnego w tym staniu, pamiętającego, że Słowacki przez całe życie obchodził urodziny w starym stylu, 12 dni wcześniej, w sierpniu. Mnie, Goja, nikogo, współwarszawiaka, chodzącego po Muranowie na palcach, jakby mogło to komukolwiek, cokolwiek wrócić. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pawo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Ten dzisiejszy odcinek bardzo mi się zrymował z reportażem, którego no myślę, że już kilka miesięcy temu słuchaliśmy na antenie Trójki, Antoniego Rokickiego, o jego takim spacerowaniu po Muranowie, spacerowaniu w roku 2024 ze świadomością, że jest to miejsce historyczne. Gdyby ktoś miał ochotę właśnie też takie złożenie przeżyć, to oczywiście wystarczy sięgnąć do zbioru podcastów Polskiego Radia, odnaleźć studio reportażu i na przykład nazwisko autora może być przewodnikiem, Antoni Rokicki. Dużo innych historii opowiedzianych przez Antka także się pojawi i je także polecam. Tymczasem dobiega końca nasze spotkanie w Dobrego Dnia, za które bardzo dziękuję. Nie pracowałam oczywiście sama, tylko w towarzystwie Michaliny Bieńko i Katarzyny First-Wojtkowskiej, która audycję realizowała. Polecam to, co się będzie działo na antenie Trójki, nie tylko dzisiaj, także jutro, na przykład po 22:00, spotkanie z Jolantą Kwaśniewską, ale też nasz weekend w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, co oznacza nie tylko opowiadanie o budynku, o miejscu, o idei, ale także możliwość spotkania się z nami w terenie, co myślę zawsze może być przyjemne i mieć rozmaite konsekwencje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja.